Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz tebareke ve teala iftara kadar yapacağımız bu sohbeti müteemmem ve mübarek eylesin. Feyizlerine, bereketlerine okunacak, okunan ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bereketine cümlemize lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. Amin. Bugün Hacı Musa diye tesmih ettiğimiz mübarek ağabeyimizin, büyüğümüzün vefat haberini aldık. Bugün de defnettiler. Tabii 90 yaşını geçmiş idi. 91 falan dediler ama herhalde tabii hicri hesap belki de 94'tür. Benim çocukluğumuzda Fahri Efendi hocamız bizi okuturken onun binasının altındaydık. Ondan sonra üstte işte onun kardeşleri vardı, Hasan abi, Ali Hoca, Kasır Ali Hoca. Allah hepsine rahmet etsin, kabirleri nur olsun. Çok kıymetli insanlar. Fakat Hacı Musa tabii çok ikram ederdi. Biz çocukken ondan sonra ta yani 75'ler, tabii 7 yaşımdan beri ben, hemen hemen 50 sene oldu. 7 yaşımdan beri orada, 6-7 yaşımda okuduğum için ona devamlı gördüğümüz insan. Fakat sonra tabii bizi tıraş ederdi. Ondan sonra tıraşa giderdim. Tıraşa gittiğim zaman işte efendim illa sofra kurardı. Ondan sonra Rize'den işte getirdiği işte tereyağıdır, şudur budur. Şimdi öyle pek lezzetli şeyler şu anda pek kalmadı. Ondan sonra kurardı sofrayı, yedirirdi her seferinde. Efendim. Sonra Hızır Efendi hocamızın rahmetullahi aleyh derslerinde beraber olduk. Bunlar Hızır Efendi hocamızın derslerine katılırdı. Yani böyle çok ilmiyeden değildi ama teberrüken, bereket için Hızır Efendi hocamız da çok severdi. Onun çok yakınıydı yani. Hızır Efendi öyle derdi rahmetullahi aleyh hocamız. Bu derdi saat 1'den sonra bunu yatakta bulamazsın. Hacı Musa için. Gece 1'de kalkar. Benim dedem de öyleydi rahmetli. Bir de ne zaman yatıyorlar, ne zaman kalkıyorlar. Biz daha 1'de yatmıyoruz da. Bizim gibi adamlardan ne hayır gelir. Ondan sonra 1'den sonra hiç yatakta vuku yok. 1'de teheccüde kalkar. İşte tarikat dersini daha geceden bitirir. Millet ertesi güne sarkıtır. Ondan sonra zikirlerini yapar, ibadetlerini yapar. Efendi Hazretlerimize yani tam bir intisabıyla teslim olmuş. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bu şekilde kendisine şahit olduk. Rabbimiz Tebareke ve Teala rahmetiyle muamele eylesin, gargay gargay rahmet eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Zaten 90 yaşının müjdesini alanlar, son zamanlarda biraz da Alzheimer da olmuştu. Yani 90 yaşı biliyorsunuz hadis-i şerifte 90'a kadar müjde sayıyor. 90 yaşını görmek, işte hayırlı uzun ömürü bundan istiyoruz. Tuğba limen tale umruhu hasune ameluh buyuruyor hadis-i şerifte. Ömrü uzun, ameli güzel olanlara müjdeler olsun. Şimdi bunun tersini düşün. Ömrü uzun, ameli kötü. Eyvah! Azabına kat kat ekleme geliyor. Bu yüzden bu insanlar uzun ömürle birlikte güzel amel işledikleri zaman hüsnü zannımız odur ki, hüsnü zan çok önemli. Efendim, işte Efendi Hazretleri gibi zata intisap etmişler, Hızır Efendi gibi kıymetli hocalarımızla çok yakın hukukları bulunmuş. Yani irtibatları olmuş, alakaları olmuş, hizmetleri olmuş diyelim. Bunlar kazanırlar. İnşallahurrahman biz tabi Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Bize de yaptığı ikramlar, iyilikler, küçük çocukluğumuzda efendim bize yaptığı tabii teşvikler, bunlar çok önemli. soğutmamak, nefret ettirmemek, kırmamak, çocuk diye itip kalkmamak, değer vermek. Değer veren değer görür arkadaşlar. Yani. Değer veren. Hele özellikle ilim talebesine, hafızlık yapana, Kur'an okuyana, küçük oluyorlar bunların çoğunun yaşı. Küçükken bu işler yapılıyor, hafızlık falan. İkram edenler, değer verenler, güler yüz dahi göstererek. Şimdi de, yani ne zamandayız ya? Biz daha o zamanlar, yani ben cübbe çok küçük giydiğim için tabii bu lakabı almıştım. Yani Üçbaş Mescidi'nin orası mıydı? Bir sonraki sokak mı ne, oradan Karagümrük tarafından aşağı doğru gidiyorum yani. Çok küçüğüm yani. Ama o zaman da şalvar cübbe giyiyorum. Oradan kahvede oturanlar yani küçücük çocuk demiyorlar. Yani veyahut da bunu korkutmayalım, ürkütmeyelim, şudur burada demiyorlar. Şalvar cübbe düşmanlığından oradan konuştuklarını ben kulağım duyduğuna nasıl böyle adımlarımı hızlandırarak tabana kuvvet kaçtığımı biliyorum yani. Orada diyor ki kestik kestik bitiremedik diyor. Kestik kestik bitiremedik dedi. Yani bu şalvar cübbeli bu tipleri diyor. Ya ben yani 10 yaşlarına var mıyım yok muyum yani, o kadar o yaşlardayım yani. Ya kestik, neyi kesiyorsun, neyi doğruyorsun ya. Kestik kestik bitiremedik diye kahvenin önünde oturmuşlardı. Ben de oradan gidiyorum aşağı doğru. Efendim tek başımayım. Bunu duyunca hiç tabii onların tarafına bakmıyorum. Zaten biz öyle şalvar cübbe öyle bir ayıp gibi, kusur gibi haşa. Yani öyle bir şeydi ki o zaman insanın suratına bakamıyorsun. Sana ne derler? Suratına mı tükürürler diye. Ya İslam kıyafetlerini böyle koparttılar milleti ya. Böyle düşman ettiler sakala, cübbeye, şalvara ya. Sen ne diyorsun? Yani ben bundan nasiplenenlerdenim. Çocukluğumda. Çok hakaretler yedik ya. Çok hakaretler yedik. Şimdi tabii o kadar herhalde şey olmuyor. Belki bazı yine militan ruhlu insanlar vardır ama alenen ya, sokağın ortasında ya. Küçük çocuk bu demiyor ya. Daha tüyü çıkmamış demiyor. Böyle vicdansız insanlar, din düşmanları vardı Fatih'te, Çarşamba'da. Sen neler diyorsun ya? Yani onun için ben diyorum bir Hacı Musa meselesi değil. Yani bizim çocukluğumuzda yani bize şalvar cübbe giyen veya Kur'an'a giden işte hafızlık yapan bir talebeye yoktu ki be. 3-5 kişi, 3-5 talebeye vardı ya, yoktu küçük olarak diyorum. Efendi Hazretleri camide okutuyordu şeydi, onu demiyorum, onlar hep yaşlı yaşlı imamlar, müezzinler, şunlar bunlar. Yani böyle küçük, zaten medrese falan yoktu böyle 5-6 yaşındaysa. Fahri Efendi orada terzi dükkanında bizi okutuyordu, biz yatılı değildik. Yani yatılı metalı medrese yok o zaman. Ne İsmailiyat'ta var ne çevresinde var yani mesela. 50 sene evveli konuşuyorum ondan sonra. Dolayısıyla o zaman yani birinden sevgi görürsen, birinden ilgi görürsen, anladın mı? Unutulmaz. Çünkü bütün insanlar İslam kisvesine düşman olmuşlar yani. Öcü gibi görüyorlar. Babamın yanında beni gören babamın arkadaşlar şuna bakıyor. Nereye gönderiyorsun bu çocuğu ya? Ne biçim giyindiriyorsun bilmem ne? Bu ne ya? Kaybettin bu çocuğu da bir şey edeceksin. Kerici yaptın bilmem ne. Babama da neler diyorlardı tabii. Babamın da çok bozuk arkadaşları vardı yani. Çok bozuk. Bildiğin gibi değil. Böyle arada bir denk gelirsem yanında böyle ne hakaretler ediyorlar ya. Bir tanesi demiyor ki ne güzel ya, Kur'an mı okuyor? Aa, ne güzel giyinmiş yavrum. Yok. Çarşambadın bunlar. Çarşambada hepsi. Öyle adamlar idi. Onun için biz büyüklerimizi anarken, o günleri yad ederken yaşadıklarımız olduğu için böyle normal bir insanlardan bahsetmiyoruz. Bunlar hakikaten yani o günler için şimdi çoğaldı elhamdülillah. Sayısı arttı, teşvik var. Hafızlık yapan çocuğa herkes maşallah diyor, demeye başladı falan. Güzel şalvar cübbe giyenler yani elhamdülillah. Arttı. Yine de çok küçük yaşta görmüyorum pek. Görmüyorum ama elhamdülillah medreselerimiz, talebelerimiz var. Şimdi yani işte Allah Teala zayi etmez arkadaşlar. Ecrini zayi etmez. Çünkü neden? O zaman da işte böyle sofra kurmak, yemek yedirmek, efendim hürmet etmek, işte efendim yüzüne gülmek. Değil mi? Bunlar Allah Teala indinde zayi olmayacak amellerdendir. Allah Teala Hacı Musa Efendi abimize garık garık rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Hızır Efendi hocamıza komşu eylesin, dostlarına komşu eylesin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanike ve Celle. Amme nevalüke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra Hacı Musa ağabeyimizin ruhuna vasıl eyle, ruhaniyetini şu saatte haberdar eyle. Kabrini ravdatun min riyadil cinan eyle, amin. Dahi bugün Hızır Efendi hocamızın, şehit Hızır Efendi hocamızın sene-i devriyesi ve şehit edilmesinin üzerinden 22 sene geçmiş. 98 senesinde efendim bir pazar günüydü. Hocamız biliyorsunuz İsmaila Camii içinde birkaç kişiye zikir öğretti, zikir dersi öğretti. Birkaç kişi, 3-4 kişiydi. Ondan sonra zaten hani sohbet, pazar sohbetinin Efendi Hazretimizin sohbeti dağılmış idi. Yani sohbetten sonra insanlar da bayağı tabii sohbette biliyorsunuz birkaç saat sürüyordu yani. Zaten gece teheccüde kalkan ekseri cemaat Efendi Hazretimizin ihvanı öyle. Ondan sonra tabii o saatte çok tenha olur. Çünkü sohbet dağıldıktan sonra insanlar zaten işrakımız, kuşlukımız neyse herkes evine çekilir. Camide o saatte pek adam olmaz. Hoca Efendi de işte uzaktan geldi, Düzce'den falan vardı bir hacı abi. Ondan sonra onlara birkaç ders öğretmiş, zikir öğretmiş falan. Hocamız işte ondan sonra oradan şeyini kalktı, şeye doğru gelirken vakfın olduğu tarafa doğru mescidin efendim mescidin tam içinde değil de biraz o ikinci bölümünde yani merdivenlerden sonraki bölümünde dersleri talim etmiş. Oradan vakfın oraya doğru kapıdan kapıya doğru giderken arkasından işte efendim silahla hocamızı taradılar. Taradı yani bir zındık, bir katil eşkıya. Ondan sonra bir de gelmiş sırtına basmış. Ondan sonra efendim işte bir tane kurşunsa şurasından çıkmıştı. Ben cenaze yıkanırken yanına gitmiştim. Yani şurasından dahi şeydi, yarası vardı yanağında. Buradan da bir daha hani öldü ölmedi diye herhalde böyle. Efendim sırtına mı ne basmış ne? Arkadan da bir daha böyle. Ne diyorsunuz ona işte bir işaret verir gibi yani bir neyin mesajıydı, nerenin mesajıydı? Efendim Patrikhanenin mi, işte hangi Siyonistin, hangi Masonun işte bilmiyoruz. Oradan tabii orada sonradan da adamı deli raporuyla saldılar biliyor musun? Adam ondan sonra iki kişi daha öldürdü. Ondan sonra işte efendim tımarhane, mumarhane deli raporuyla saldılar. Hala da diyorlardı İsmail'in önden geçiyordu, geliyordu diyorlardı. Yakın zamanlarda bunu duydum yani. Acayip bir durumla karşı karşıyayız. Acayip. Yani Şehit Bayram Hoca'nın da şeyi failleri bulunamadı. Bu nasıl bir şeydir yani? Ondan sonra diyorlar işte sizin iktidarınız yok Müslümanlar bilmem ne işte efendim sizin adamlarınız işte şudur budur. Yahu kardeşim kim kimin adamı yahu? Kim kimin adamı? Şimdi burada derin parmaklar var. Ucu kim bilir nereye uzanıyor. Demek yüksek bir yerlere uzandığı için işte dosyalar böyle kapatılıyor. Adam deli raporuyla efendim salındı. Üç kişinin katili. Tımarhane raporuyla bu adam salındı. Hızır Efendi böyle. Bayram Efendi şehit eden katil, görünüşteki katil yani. Tamam. Orada bir efendim kargaşa oldu falan. O da orada geberdi gitti. Ama bu arkasında kim var yani? Bir minibüs adamla gelmiş bu. Bunu buraya kim getirdi? Sonra bu geceden telefonla tuvalete girmiş. 1,5 saat telefon kaydı var bu herifin. Bu katilin. Şimdi bu 1,5 saat kimle konuştu? Bunu buraya pazar sabahı kim getirdi? Cemaatin ortasında. Hızır Efendi birkaç kişi olduğu için onlar da ayakkabılarını almaya doğru gitmişler falan. Hoca Efendi tek gidiyor şey. Efendim. Şimdi Bayram Efendi mihrapta yani bütün binlerce yani çok kalabalık sabah pazar sabahı sohbet ediyor yani. Adam geldi orada bıçağı geçirdi kalbine. Yani bunlar nasıl işlerdir? Ondan sonra efendim kimler yaptırdı? Arkada kimler var? Bunların bir tanesinin aydınlatılmaması, bu cinayetlerin aydınlatılmaması, bunların ne kadar yukarı uzandığını yani tamam dış güçler de diyebilirsin, iç güçler diyebilirsin. Tamam da kardeşim bu kadar senedir Müslümanlar diyorsun, iktidar hükümet. Ya bunlar bulunması lazım ya. Bulunması lazım. Bulunması lazımdı. Çoktan bulunması lazımdı. Cezalandırılması lazımdı. Veyahut da bu nasıl deli raporuyla şey diyor ya. Efendim nasıl bir delidir yani. Ondan sonra iyi deli diye sal. Üç kişiyi daha mı öldürsün? E zaten o sonra iki kişiyi daha öldürdü. Yani saçma sapan bir sistemler. Tabii hocalarımız şehit oldular. Onlar yüksek makam kazandılar. Allah-u Teala onlara yüksek tecelliler murad etti. Tabii ki kader de böyle yazılmıştı. Allah'ın kaderine razıyız. Velakin ihmal edilecek bir konu değil ama işte Müslümanların arkasını Allah'tan başka arayan soran yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ehl-i sünnet hoca efendilerin, ehl-i sünnet camialerin sahipleri ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Geri kalanlar hikaye yani. Görüntülere aldanmayın, görünüşlere aldanmayın yani. İşte böyle oldu. Şimdi Hızır Efendi hocamız da 22 sene olmuş. Son haccı biz beraber yaptık. İşte efendim, Efendi Hazretleri. Ondan sonra Efendi Hazretleri de bir daha hacca gidemedi. Yani umreye gittik de hacca gidemedik yani. Bak 22 sene olmuş demek ki benim de son haccım. Efendi Hazretleri son haccı. Hızır Efendi de son haccı. İşte Hızır Efendi de ondan birkaç aylar sonra şehit oldu. Hocamız kurban olduğum, bizi yedirdi, içirdi, evinde yatırırdı. Eliyle efendim kıymalı yumurtalar yapar, yemekler yapar. Ondan sonra efendim son haçta da, o şeyde ondan evvelki haçta da, o şey efendim önlüğü önüne geçirir. 20 kişimle bir odadaydık. Herkesin yemeklerimizi hazırlar, salatalar yapar, bir şeyler yapar. Yani böyle. Hocalığı ayrı bir şey. Takvalığı ayrı bir şey. Ahlakı üstün ahlak. Çok üstün ahlak. Hiç kırılmamışız. Hiç. Bu kadar sene bir şey. Diğer hocalarımızdan da yani kıranlar oldu biz bir. Yani çocuktuk şimdi. Fahrat çağrat sertlikler yapanlar oldu yani hepsinden. Hızır Efendi pamuk ya. Pamuk ya. Yani bir de eliyle hizmet etmek. Tam bir peygamber ahlak. Acayip bir insan. Keramet sahibi veliyullah yani. Ona hiç şüphe yok. Huzur Efendi deyip geçme. Huzur Efendi makam sahibi. Yüksek makam sahibi yani. Normal bir veli de değil. Efendim çok kerametlerini görenler oldu yani. İsmail Ağa, eski İmam Selahattin Hoca Efendi kardeşimiz kerametlerini anlatıyordu yani. Yollarda darende de ne kerametler gösterdi. Allah Allah. Daha nice yani. Biz de tabii müşahede ettik. Kötü günlerimizde hep yanımızda oldu, yar oldu. Benim başıma çok sıkıntılı olaylar geçiyordu, geçmişti. Ondan sonra öyle hep böyle babamızdan ziyade ilgilenmiş, nasihatler eder. Babam çok dünya işleri yoğun olduğundan çok ona da bir de şey yapamazdı yani. Bazı dertlerimiz, özel konular, mahrem konular falan babama çok açamazdık. Ondan sonra yani Hızır Efendi bana hakikaten sahip olmuş. Efendim İsmail Ağa'daki o gençlik, işte çocukluk diyelim, ondan sonra da gençlik dönemlerimizde çok el atmış. Bize hakikaten yanında sohbetlere götürürdü, gezdirirdi. Çayır ovalar, şuralar, buralar. Ondan biraz sohbet öğrenirdim. Sohbet ağzı alırdım. Ayet hadis öğrenirdim. O böyle tane tane konuşur, güzel dersler hazırlardı. Giderdik yani Esenler tarafına gider, Çayırova tarafına olur. Bazı bölgelere giderdi çok özellikle. Her yere giderdi de bazı yerler böyle haftalık, aylık, muhtat yerleri vardı. Arabaya bindi, bizi de alırlardı falan. Efendim böyle götürürdü yanında gelseydi. Ders okuttu çok, Halebi okuttu işte şunu bunu, Ruhul Beyan'dan. Birçok kitaplardan onunla ders okuduk elhamdülillah. Rize'ye gitmeden evveli konuşuyorum. Ben daha Rize'ye gitmeden 78'lerde, 77-78 ondan sonra hocamız ne diyelim? Rabbim yüksek dereceler ihsan etsin, fevkat tecelliler nasip eylesin. Ali Adel Efendi babamıza, meşayihimize komşu eylesin. Silsile-i meşayihimize ilhak eylesin. Hocamız, kıymetli hocamızın ruhu için okunan Hatemat-ı Şerif'e kısaca bir dua yapalım. Tabii şimdi sohbetimiz var, sohbete başlayacağız ama madem o okunmuş olan 25 Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif'i var, 300 bin kelimede Hatmi Şerif'i var, bize ulaşan tabii. Daha kim bilir dünya kadar Müslümanlar okumuşlardır, hediye etmişlerdir. Biz bize ulaşanlardan bahsediyoruz. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Aleyel ve Amin. Elhamdülillah Rabbim. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala sahibi ecmain. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. La ilahe illa ente ve la ne'abudu illa. فاعف عنا وعافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء، خصوصا شيخنا روح روحنا حاج علي بن حيدر اللخس خبيب الحاج محمود الوفي قدس الله اسرارهم العليا. يا ارحم الراحمين يا ارحم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال يا رب. شو oruçlu ağızlardan ya Rabbi denilen aminler hürmetine şu saatte sana yalvarıyoruz. Okunmuş olan 25 Kur'an-ı Azimşan Hatemat-ı Şerifesini ve 300 bin adet kelime-i tevhid hatimlerini fazl-ı kereminle sahiplerinin niyetine kabule karin eyleyip hasıl olan ecmet-i ibadet evvelen bidat hacı-i kâinat şefi'ul usat fiyem-ül arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruhi saadetlerine saniyen ya Rab 22 sene evvel şehadet şerbetini içen ve senin yolunda, senin evinde, abdestli vaziyette zikir öğrettikten sonra ruhunu sana teslim eden cani katil tarafından şehit edilen kıymetli hocamız Hızır Ali Muradoğlu hocamızın ruhu şerifine bu hatmi şerifleri ve tevhid hatimlerini hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, bizlerden hoşnut ve razı eyle, bizleri şefaatine nail eyle, şikayetinden muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle kıymetli hocamıza yüksek dereceli efsane, Efendi Hazretlerimize olan bağlılığı, Efendi Hazretlerimizin yoluna olan hizmetleri, bizim gibi birçok talebeye yaptığı iyilikleri, ikramları, ihsanları, talimleri, tedrisleri berekatına. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle ona ya Rabbi cennat-ı aliyatında ya Rabbi en üstün şehitlere, Bedir şehitlerine lütfettiği makamları ikram eyle, ihsan eyle. Geride bıraktığı ya Rabbi çocuklarına, torunlarına ya Rabbi sen fazl-ı kerimle onun yolunu yaşatmalarını, onun yolunda yaşamalarını, Kur'an sünnet üzere, ehli sünnet itikadı üzere salih ameller üzere yaşamalarını nasip eyle. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetlerle ya Rabbi cennette babalarıyla cem eyle. Ondan gelen bütün zürriyeti sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin onun şehadeti bereketine dinine hadim eyle ya Rabbi. Kıymetli eşi Fatıma annemize de sen ya Rabbi rahmetinle muamele eyle, lütfu keremle muamele. Efendi Hazretlerimizin kerimesi onun da ruhu şerifesine hediye eyledik. Bu hatemattan hasıl olan sevaptan onun da ruhunu şad eyle, kabrini pür nur eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin. Evet, Hızır Ali Muradoğlu hocamızın kıymetli zevce-i tahiresi annemizin ve bu vesileyle adını andığımız Şehit Bayram hocamız da ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adedema. Eş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanlı. Celaluk ve amme nevaluk ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra hocamızın, Hızır Efendi hocamızın ruh-i şerifine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, bizlerden haberdar eyle, bize dua etmesini, himmet buyurmasını müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet, kıymetli kardeşlerim. Şimdi bir hadis-i şerif okuyordum. Biliyorsunuz şeyden evvel, bu virüsten evvelki cami sohbetlerimde, bir şey, dernek sohbetlerimde o da bir madde kaldı. Yani ümmetimden bir adam gördüm, hadis-i şerifi meşhur. Bu hadis-i şerifin mutlaka öğretilmesi lazım. Onun için bu hadis-i şerifi irad eden muhaddisler buyuruyorlar ki hadisun azimun şerifül kadri. Öyle büyük bir hadistir ki bunu şimdi biz ne kadar oluyor şey olarak Yunus toplanması? Ne kadar oldu bugüne kadar acaba? 3 saat. 10 var mı? Yani o zaman çok mu saatleri? Yani 3-4 saati geçmiştir o zaman. Yani 3-4 saati geçmiş oluyor bunun tümü. Bu öyle bir acayip bir külliyat bu ya. Bu hadis-i şerifteki maddeler yani İslamiyet'in hemen temel esaslarının izahı mahiyetindedir. Onun için ne diyor? Çok azimdir, büyüktür, kadri kıymeti şereflidir. يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمِنْ اَنْ يَحْفَظَهُ Her Müslümanın bunu ezberlemesi gerekir diyor. Ezberleme deyince tabii ki talebeler şunlar bunlar, Arapçasını ezberlesinler. Ama normal Müslümanlara hani bunun için uzun da bir hadis-i şerif, bunu ezberleyin herkese diyemeyiz. Onun için manasını bellesinler demektir, manasını. En azından benim aklımda kalmaz. O zaman dinle. En azından dinlemen lazım. Yenbeği diyor, icap eder diyor. Muhaddisler söylüyor bunu. Onun için bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. Sahih bir hadis-i şeriftir. La şekkefi ve la raybe. Şeksiz şüphesiz sahih hadis-i şeriftir. Sıhhatine dair kat'i ilim hasıl olmuştur diyor efendim. Anladın mı? Birçok alimin eserinde zaten var. Ben kaynaklarını zikretmiştim. Onun için son maddesini şimdi okuyacağım. Bu iftara kadar. O son maddede de çok ilimler var. Belki bunun ne diyeyimse devamı bir derse daha sarkabilir. Ama onu ben Ramazan'da mı yapabilir miyim bilmiyorum. Ama bugün rivayetleri, son rivayeti okuyorum. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? اِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةِ عَجَبًا Ben Abdurrahman ibn-i Semura radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Kaynakları çok olmakla birlikte hadis alimleri sıhhatine kesin konuşuyorlar. Ümmetimden bir adam gördüm. O zaten dün gece inni raytul barihati aceben sahabe Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmuin sabah anlatırken yani ben dün gece çok acayip şeyler gördüm. Allah-u Teala gösterdi bana buyuruyor. Ya burada hep ahiret halleri, kabir halleri, berzah aleminde, mahşerde özellikle mahşerde çok önemli ümmetinin başına gelecek hadiseler ve ümmetini bu müşkilattan kurtaracak salih ameller. Mesele bu yani. Hadis-i şerifin tüm metni bunun üzerinde duruyor, bu noktaya vuruyor. Şimdi ben burada kalan bir madde kalmıştı, onu okuyorum. Bu da bize Allah'ımıza karşı güvenmemiz, hüsnü zan içerisinde olmamız ve rahmetini ummamız, yani tabi azabından emin olmamakla birlikte, garanti cennetliğim bana bir şey olmaz, haşa, bu insanı kafir eder. Böyle bir duruma düşmemekle birlikte günahlarımız yüzünden de ümit kesmemek, kötü amellerimiz yüzünden, rahmetinden ümitsiz olmamak, ve Allah bana mutlaka azap edecek, gazap edecek şeklinde bir düşünceye düşmemek, girmemek. Ve özellikle ölürken, yaşlıların ümit tarafı ağır basmalı diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, tabi biliyorsunuz. Onun için bizim itikadımızı, Rabbimize hüsnü zannımızı ve itimadımızı çok güçlendirecek bir maddedir. Bununla da hadis-i şerif bitiyor. Bir adam gördüm. Min ümmeti ümmetimden idi. Ya sizden bizden biri işte. Alas sıratı. Sırat köprüsünün üzerindeydi. Daha şu anda sırattan geçiş başlamadı. Fakat Allah-u Teala Habibine neyi gösteriyor? Mahşer kurulduğunda, insanlar kabirlerinden dirildiğinde sırat köprüsünün üzerinden geçen bir ümmetinin durumunu gösteriyor. Bunlar Allah'ın İlmi ezelisinde sabit midir? Sabittir. Kesin midir? Kesindir. Allah-u Teala için geçmiş gelecek eşittir. Allah-u Teala hele bakayım bu adam nasıl ölecek? Yoksa işte bu adam sıratta ne yapacak acaba? Düşecek mi? Geçecek mi? Falan. Allah-u Teala hakkında haşa böyle bir şey düşünülebilir mi? Bunlar bizim hakkımızdaki konuşulabilecek efendim bilgisizlik eseri olan, gayiptan nasibimiz olmayan efendim insanların bırak başkasını, kendisi hakkında bile sonucun, akıbetin ne olacağını bilmeyen insanlar hakkında geçerli olan şeyler. Allah-u Teala hakkında acaba Allah benim cennetlik miyim, cehennemlik miyim biliyor mu acaba? Biliyor mu acaba diyen, düşünen kafir olur. Yani düşünen derken hani altına vesvese gelen anlamında konuşmuyorum. Hani vesvese şeytandandır, gelir geçer. Ama bunu dillendirirse, bunu hani ağzına alıp da konuşursa yani demek ki itikat halini almış olur. Bu adamı kafir eder. Allah biliyor mu acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Allah-u Teala efendim ezelden ebede sonsuza kadar işte bütün kimleri yaratacak, Kimler cennet ehli, kimler cehennem ehli, kimler toprak olacak, kim cehennemde ebedi kalacak, kim cehennemde bir miktar yanıp cennete çıkacak, kim cennete duhul evvelinle azapsız hesapsız ilk girenlerle girecek, cennette kim hangi mertebeye yükselecek, kimin derecesi, kimin komşusu kim, efendim, kimin oğlu kızı yanına gelebilecek, işte kimin hanımı cehenneme gidecek, kimin kendi cennete kalacak veya kimin kocası cehenneme gidecek, kadın cennete gelecek yani. Bunlar Allah-u Teala katında kesin ilimler bunlar. Ezelde biliyor bunları. Niye imtihana geldik? İşte biz de kendimizin ne mal olduğunu görelim. Şahitler de görsün. Yarın ahirette de Allah-u Teala bir kulunu cennete gönderirken herkes hak etti desin veya cehenneme gönderirken herkes hak etti desin yani. Ve fazl-ı keremiyle imanlı ölenlere rahmet eder, mağfiret eder, günahlarını da affeder. Ayrı da Allah'ın işine kim karışabilir Celle Celaluhu? Kendi mülkünde tasarruf ediyor. Yani kendi kulları, işte hepimiz onun kullarıyız. Bizi o yaratmış ya. Yarattığına, ne yaptığına kim karışır yani? Ama tabii ki adaletliyim buyuruyor. Tabii ki zerre kadar zulmetmem buyuruyor. Tabii ki sebekat rahmeti gazabı, rahmetim gazabımı geçmiş buyuruyor. Yani bütün Kur'an-ı Kerim, ayet hadisler bunlardan bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünün üzerinde duruyordu. Yar adu böyle titriyor. Sırat köprüsü kolay mı? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Hep diyorum size, koca karı lafı mı zannettiniz? Koca karı lafı desin, dinden çıkarsın. Çünkü kıldan ince, kılıçtan keskin, hadis-i şerif yani. Sahih Müslim'de geçiyor. Efendim, sahih kütübüsünde, hadislerinde geçiyor. Anladın mı? Ne buyuruyor? Edekku mineşşari ve ehaddu mineşseyf. Kıldan ince, aynı kelime aynı böyle bak. Edekku daha ince, mineşşari, şar kıl. Kıldan ince, daha ince yani. Ve ehaddu daha keskin. Neden mineşseyfi? Kılıçtan. İşte kıldan ince, kılıçtan keskin. Bak, yani koca karı lafı gibi görüyorsun ama hadis-i şerife var ya, moda mod mana yani, lukat manası yani. Yorum da katılmamış. Sırat böyle bir şey. Orada 7000 sene tevkif var. 7 tane durak var. Her durakta 1000 sene işte namazdan, gusülden, neyse işte tarihten sorgu sual var. Bu suale işte geçiren efendim sıratı geçerse cennete gidiyor zaten. O taraf artık cennet. Ama sırattan, kimisi zaten sırata gelmeden gümbürdü cehenneme. Tabi ve minkum illa vari diyor. Herkes uğrayacak bu ayet-i kerimesine göre sırata uğrama var. Uğrama var. Takva sahiplerini geçireceğiz buyuruyor. Ve ne der? Zalimine fiyâ citiyye. Zalimleri orada cehennemin üstündeki sırat köprüsünde dizüstü bırakacağız. Yani işte devrilecek. Ondan sonra aşağı itilecek yani. Zaten çengeller var. Cehennemin çengelleri var. Adam köprü kıldan ince bir köprüden geçecek. Bir de oradan çengeller aşağı asılıyor yani. Sen zaten düz yolda yürüyecek halin yok yani. Bir de çengel takılırsa sana. Kime takılır? İşte burada Allah'ın haramlarına, günahlarına, işte ne bileyim Allah'ın kullarına takılırsan, bulaşırsan, zulüm yaparsan, eziyet yaparsan bilmem ne. Çekerler seni aşağı. Sırat. Allah Allah. Sırat hakkında ne kadar dualar ediyoruz değil mi? Ale sıratı nura diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bize sırattan nur yap. Allahümme ceal Kur'an elena fid dünya karina. Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada yakın yap. Değil mi? Ve fil kıyameti şefi'a. Kıyamette şefaatçi yap. Ve ale sıratı nura. Sırat üzerinde nur yap. Çünkü nurun varsa önünü görürsün, geçersin. Karanlığa kalırsan o kadar ince yerde zaten nasıl karanlıkta geçebilirsin. Ve minen nari sitran ve hicaba. Ateşe karşı örtü yap, perde yap. Ve ilel hayrat külliye delilen ve imama. Bütün hayırlara delil yap, rehber yap, imam yap. Dünyada yakın olursan ama. Önce ne diyor? Ey Allah bize dünyada Kur'an'ı yakın yap. Mukabele okuyor musun? Katb-i Şerif okuyor musun? Yasin, Tebareke, Secde, Duhan, Sureler, Vakale okuyor musun? Gece saatlerinde kalkıp tilavet ediyor musun? Veyahut gündüz oruçlu halinde işte bir su içemezken bile Kur'an okuyayım derken susuzluk hissediyor musun? Gece biraz uykusuzluk çekiyor musun? Kur'an senin seni meşgul ediyor mu? Anladın mı? Yoksa seni diziler mi, filmler mi, maçlar mı, efendim bilmem yarışmalar mı, bilmem fuzuli fuzuli eğlenceler mi alıkoyuyor, meşgul ediyor, saatlerini, vakitlerini geçiriyor? Yoksa Kur'an senin hayatında kaç dakikayı alıyor? Senin hayatında Kur'an nerede yani? Kur'an'ın önemi ve değeri o zaman sırattan nur olur. Öbür türlü nerede? Ümmetimden bir adam gördüm sıratın üzerinde yer adü titriyor. Kema ter adü se'afetü. Hurma dalı titrediği gibi fi yevmi rihin asufin. Fırtınalı bir rüzgarlı günde. Fırtınalı rüzgar günde ne demek? Hurma dalı yani ince dal. Efendim fırtınalı nasıl? Olur. Fırtına derken normal rüzgarda bile görüyorsunuz ağaçların yaprakları, şey, dalları sallanır. Bir de kasırga, kasırga. Asıf kasırgalı, kasırga demek. Yani normal rüzgar da değil. Kasırga esiyor yani. Kasırga uf. Ağacık söker yahu. O dallar nasıl titriyor? Böyle tril tril tril tril. Adam da sıratın üstünde benim ümmetimden bir zavallı bir çare böyle titriyor. Yani bu ne demektir? Düşme tehlikesi geçiriyor. Öbür türlü şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümre ilhaka ile diye dua ettiğimiz. Onlar berk-ı katıf gibi. Ne diyor mesela bazı hadis-i şerifinde? Ve yemurru ale sırat kel berk-ı katıfi. Bila hesap ve la azap diyor. Bazı müjdelerde mesela Recep-i Şerif ayının oruçlarıyla ilgili hatırladığım bir hadisin aklıma geldi. Mesela Recep ayında şu kadar gün oruç tutan falan. Veyahut da şu namazı kılan değil mi? Nafile namazlar babında faziletli ameller sadedinde zikrettiğimiz birçok hadis-i şerif ve rivayet yazdıklarımızda var size. Ne buyuruyor? Sırattan geçer. Nasıl geçer? Gözü kapan şimşek gibi. Gözü kapan şimşek ne demek? Yani bir çakar yani an meselesi yani. Saniyelik. Hesabı uzun sürmez, ağır geçmez, azap görmez. Sıratı şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyen. Geçip geçtiğini bilmeyen ne demek? Çünkü cennete girenlerden bazıları diyecekler ki, meleklere de soracaklar. Ya bize sırat köprüsünden geçme vaat edilmişti. Kur'an-ı Azimüşşan'da hepiniz oraya uğrayacaksınız buyuruldu. Biz de ondan çok korkuyorduk, endişe duyuyorduk. Şimdi biz onu görmedik yani. Biz öyle bir sırat köprüsü, altta cehennem, çengeller asılıyor. Efendim böyle kıldan ince, kılıçtan keskin hani. O köprüyü ne zaman göreceğiz? Artık cennetin kapısına gelmişler veya cennete girmişler yani. Soruyorlar meleklere. Melekler de cevaben narattumuha ve yahamidetun. Siz ona uğradınız, o köprünün üzerinden de geçtiniz ama cehennemin ateşi siz geçerken sönük idi. Yani çünkü sizin nurunuzdan cehennem aşağıdan mümine sesleniyor. Cüzya müminu fakat atfa nuru kelehbi. Ey mümin çabuk geç, çabuk geç, hızlı geç de senin imanının, Kur'an'ının, zikrinin, ibadetinin nuru benim alevlerimi söndürdü diyor. Söndürdü. Hepten gavurları yakma alev kalmayacak. Çabuk geç diyor, çabuk geç. Onun için böyle de adamlar var. Sıkıntılı geçenler de var. Çok tevkif olup karakollarda binlerce sene sürünenler de var. Tabii gümbürdü içine düşenler, cehenneme altına düşenler de var. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Allah şu mübarek Ramazan gecelerinde günler. Bak bu gece 25. gece. 10 gecelerin tek gecelerinden. Hem 10 gecenin tek geceleri, Kadir gecelerini arayın diye emrolunan gecelerden. Ya ne kadar mühim bir gece ama. Teravih kılmamış yatmayalım. Ondan sonra zaten yarın iş yok. Efendim öbür gün iş yok. Değil mi? Tam da geldi 27. gecenin sabahında iş var. Tersliği görüyor musun? Ben bunlara tatil edin diyordum normalde bile. Şimdi getirdiler 4 gün yasak var. Şimdi 27. gece efendim salıyı çarşambaya bağlayan gece, salı çarşambaya bağlayan gecede millet sabaha kadar ibadet yapar der. Sabahta iş var. Ya ettiniz dayattınız onu da bir de çarşambaya değdiniz madem Kadir gecesinin sabahıydı. Millet sabaha kadar zikredecek, ibadet edecek. Nerede dini hassasiyetler meselesi Kadir gecesinde? Milletin de umurunda değil ki. Milletten talep ise arzuhal verseler görevli yetkililer değerlendirirler halkın talebini diyelim. Halk tabii talep yok. Kadir gecesi, Kadir gecesi. 27. geceymiş, 25. geceymiş, 29. geceymiş. Bu sene İbn Arabi Hazretleri'nin keşfine göre 29. geceymiş falan. Kimin umurunda ya? Varsa dünya yoksa da herkes yok. Faturamı ödeyemiyorum, yok bilmem kazandığım bezendiğime yetmiyor. İşten çıkarıldım, şudur budur. Herkes dünya derdine düşmüş. Geçim derdi, cehalet, bilgisizlik, dini kültürsüzlük vesaire. Zaten cep telefonları, internetler getirdi elimize, koydu cebimize. Orada da bütün dünyanın tezyinatı, süsleri, bilmem neleri. Herkes kendine göre bir şey, bir hobileri var. Bir sitelere takılıyor işte oradan. Biri yemek bilmem nesine, biri tabak çanak bilmem nesine, biri araba, biri at yarışı, biri it yarışı, bilmem. Televizyon yetmedi şimdi. Televizyonların dakikalarına herkes uymuyor tabii artık, herkesin elinde cebinde yani. Millet Ramazan-ı Şerif, ben bir daha sene Ramazan'a bak, bu sene ne kadar ölüm oldu ya. Ne kadar ölüm oldu yani. Yani tabii her şeyi de ilan etmiyoruz burada. Yani özelde birçok insanlar vefatını haber duyuyoruz tabii. İslam'a, Müslümanlara hizmeti geçenleri biz burada ilan ediyoruz. Yani genel manada cemaattan da şeyler toplanmıyor, dernek sohbeti gibi tabii. Onlar da belki Kadir Gecesi'ne kadar toplanan, yeni vefat etmişler varsa onlar okuruz. Kadir Gecesi yani diye 27. gece diyelim. 27. gece yani salı. Akşam saat 11. 11 çeyrek de olabilir. Çünkü biz teravih biraz ağır kılıyoruz yani. Bizim teravih falan bir saate yakın sürüyor. 13'ün zaten 10'u geçti şimdi şey yatsı. Bu itibarla yani 11'i çeyrek geçe falan. Çünkü arada bir teravihden sonra da insan hararet basıyor yani. Belki bir insan bir çayma içmek lazım olur arada. 11'i çeyrek geçe diyelim yani. Şimdi ona göre birbirimizi şey yapmayalım. Çünkü bu sefer bekliyorsunuz 10 dakika 15 dakika, ondan da üzülüyorsunuz yani. Ben de üzülüyorum bu sefer, dakikalara riayet etmek çok istiyorum da. Yani evdeki hesaplar çarşıya da uymuyor yani şimdi. Devamlı taziye yapıyoruz, bir baş sağlığı diliyoruz, ona baş sağlığı diliyoruz. Devamlı telefon bilmem ne, tabii namazın akabinde bir şey. Onun için 11'i çeyrek geçe uygundur, bir çay içme payımız kalsın yani. Belki birileri teravihden sonra abdest de tazeleyecek adam. Yani bir iftarda çünkü yeniliyor, içiliyor. Onun için 11'i çeyrek geçe uygundur yani. Çok uzun sürmez. Yani bir yarım saat kadar bir dualar yapalım. Bütün hatimleriniz, işte okuduğunuz zikirler, dualar. Yarım saat, 40 dakika kadar bir dua yapalım. Çünkü ibadetle meşgul olmak geçeceğiz. Hayırlı kaza kader isteyeceğiz, şey diyeceğiz. Kur'an tilavet edeceğiz. Zaten imsak hemen oluyor. Sahura oturduğun zaman, yarım saat kala sahura otursan kalıyor 3 saat. Bir abdest tazelesen 3 saat kalıyor yani 12'den sonra. 13'ün geceler çok kısalmaya durdu. İşi uzatmayalım. Ama yani bir genel bir talep var dualar için. Tamam. Yani ben zaten saat 7'de Kadir Gecesi'yle ilgili faziletli amelde işte namazları, zikirleri, bir şeyler zaten. Bunların hepsi Kadir bil yani bundan sonraki geceleri de. Özellikle 27. gece. Çünkü 29 çok önemli. O da son olduğu için 27'de anlattığım 29'a da taalluk edecek. Onun için ikisinde yapılacak amellerle ilgili bu sene için 29 çok önemli. 27 her sene zaten önemli. 13'ün onların işte biraz namaz mamaz bir şeyler... geçen senelerde kitaplarda rastlamadığım yani yeni rastladığım belki bir iki şeyde yazmıştım diye hatırlıyorum. Onları da anlatırım size de amel edeceğiz der kardeş. Amel edeceğiz. İnşallah faziletli amelle meşgul olacağız. Şimdi ümmetimden bir adam gördüm. Sırat üzerinde titriyordu. Ne gibi? Kasırgalı rüzgarlı bir günde hurma dalının titremesi gibi. Peki ne oldu bu adamın durumu sonra? Titriyor titriyor da yani bu cennet tarafına geçebildi mi? Yoksa titreye titreye oradan cehenneme mi düştü? Sırattan efendim ateşe mi yanmaya mı atıldı? Yani bunun durumunu efendim sallallahu aleyhi ve sellem gözlüyor. Gözlemledim buyuruyor. Gördüm. Fecaa husnu zannihi billah. Tam o anda Allah'a karşı hüsnü zannı geldi. İşte hüsnü zannı geldi. Ben size ne diyorum? Bu geldi. Ne hüsnü zannı ne demek? Allah'a karşı Allah'ın rahmetinden ümidi yani. Allah beni affedecek, beni bana rahmetiyle muamele edecek, bana azap etmeyecek, beni yakmayacak, beni kafirlerle aynı cehenneme atmayacak şeklindeki Allah'a karşı güzel bir düşünce beslemiş yani. Hüsnü zan deniyor buna. Bu neyle gelir? İşte bir adam şekline giriyor dedik ya, bir nurani bir kılığa bürünüyor. Amellerimiz, hüsnü zan da amel biliyor musun? Allah'a karşı güzel zanda bulunmak. Yani bana rahmet eder. Anamdan babamdan çok acıyan Allah'ımız. Öyle değil mi? Öyle demiyor muyuz? Zaten öyle. Anamızdan babamızdan çok daha bize merhametli. Onun için Süfyan-ı Sevri olacak radıyallahu teala. Ne buyuruyor? Allah-u Teala benim muhasebemi ahirette hesabımı görmeyi babama bıraksa istemem diyor. Anama da bıraksa istemem diyor. Anama da bıraksa istemem. Şu lafa bak. Yani bizim hesabımız nasıl yani? Defter-i amalimizden hesabımıza bakacak, Mevla muhasebe yapacak ya bizi. İşte o mizandaki tartıya göre, hesaba göre ya cennete ya cehenneme. Şimdi Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala buyursa ki, ey kulum, senin amellerinin, defterinin hesabını ben mi göreyim? Yoksa annen, hani anne insana en çok acıyan değil mi şimdi? Dünya hayatında yani anneden ileri bazı anneler cani ruhlu çocuğunu çöpe atan da var. Onu konuşmuyoruz yani, onlar istisna. Yani normal manada anneden daha çok kimse acımaz yani, ağlarsa. Ana mı ağlar gerisi, yalan ağlar demiş yani. E şimdi Mevla buyursa ki diyor, senin hesabını annene mi bırakayım, ben mi göreyim? Ben derim ki diyor Süfyan Sevri radıyallahu anh, Allah Teala tercih hakkı sunmuş yani burada. Allah'a bir isyan yok, istersen Allah sunmuş bu hakkı diyelim. Derim ki diyor, ya Rabbi sen bana anamdan da babamdan da daha merhametlisin. Anam babam bile beni affetmeyeceği işler olabilir. Sen ekramul ekraminsin. Erhamur rahiminsin. Sen gör benim hesabım ne olur diyor. Bak burada dikkat edelim yani. Allah'a karşı ne kadar üstün zannı var Süfyan-ı Sevri'nin, Müçtehid'in radıyallahu anh hazretlerine. Ne kadar iş şey. Biz olsa bizim kafa biraz şey ha. Bizde ilim milim yok mu? Biz birden terslik yapabiliriz. Ya Rabbi anama bırak. Ya anan kurtarsın seni, gelsin de bakalım. Kendini mi kurtarabilmiş? Yani şunu demek istiyor. Yani hakikaten buna inanmış. İçinde bunu hissediyor, zevken tadıyor. Çünkü Allah'ım bana daha çok acır diyor yani anamdan. Buna böyle inanmamız lazım Müslüman olarak. Yani ben de tabii anamın bana ne kadar merhametli, rahmetullahi aleyha, kabri nur olsun. Ama şimdi yani Allah etmesin kafamız biraz şaşarmış dedi. Ya Rabbi annem bana çok acıyordu. Annem benim hesabımı görürse asla beni azaba atmaz yani. İnsan böyle de düşünebiliyor yani. Bu sakat bir düşünce. Çünkü neden? Allah sana anandan çok acır. Lallahu erhamu. Lallahu erhamu lihazi min validetiha. Ne buyurdu? Allah bu çocuğa anasından daha merhametli dedi. Sahih hadis bu. Allah bu çocuğa anasından daha merhametlidir. Bir çocuğa, herhangi bir çocuğa yani, orada tabii bir muharebede çocuğunu arıyordu bir kadın da onun hakkında varit olmuş ama genel manada yani. Anasından daha merhamet sahibidir. O zaman biz nasıl Allah'a hüsnü zan etmeyeceğiz? Hüsnü zanlı varmış bu adamın. Bu Sırat Köprüsü'nün üstünde hurmatalı gibi tiri tiri titreyen o mu adamcağız? Ne mübarek adam, adamcağız. Sıratı geçmiş yani bu. Bunun sonu belli olmuş. Yani Mevla biliyor da Habibine de göstermiş. Habibi de sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmiş ümmetinden kimse yani. Bunun yine sonu cennet olduğu belli. Titredi mitredi ama bizim sonumuz ne olacağı belli. Onun için mübarek adam diyeceğiz tabii. Ne diyeceğiz? Tamam, şimşek gibi geçememiş. Efendim hesapsız azapsız geçemem. Yani bir sıkıntı çekmiş. Yani titriyor, tırı tırı titremek. Sıkıntı yani sıratın üstünde. Ama en nihayetinde keşke biz geçeydik de öyle geçeydik yani. Ya tabii âli himmet olalım. İnşallah berk-ı katık gibi, şimşek gibi, çakan şimşek gibi bir anda geçeriz hesap azap görmeden. Asan muhasebeye tabi oluruz. Yani ona da dua ederiz tabii yani. Öyle bir şey olamaz diye bir şey yok. Peygamberlere mahsus bir durum değil. Bizim de dua edebileceğimiz bir durum. Bizim de talip ve rahip olabileceğimiz bir halet-i hasene. Ama bunu da cehenneme düşmektense bu adama da imreniyoruz yani. Hasen-i Basri Hazretleri radıyallahu anh dediği gibi yani. Cehennemden en son çıkacak adamdan bahseden hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra leyteni küntühü buyurdu. Keşke o adam ben olayım. Sen nasıl böyle dersin? Tabiinin en hayırlısı 130 sahabe görmüşsün radıyallahu anh. Evladım dedi, onun cehennemden en son çıkacak demek 7000 sene yanacak. Ama cennete gideceği hadisle sabit kesin. Eski ümmetten bir zat. Ama benim dedi cehennemden çıkacağım kesin değil, ya girersem ne diye. Ya imanlı öleceğim kesin değil. Allah'ın dinde, ilminde kesin. Ama bana göre malum değil yani. Ya ben imansız öleceğim, adam Hasan-ı Basri'dir, şudur budur bakar mı yani bu iş? İmansız ölen için. Geçmişinde ne hayırlı amelin varsa mesele değil. Hepsi siliniyor gidiyor. لَيْنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ. Şirk koşarsan bütün amellerin, sevapların silinecek. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Elbette sen husrana uğrayanlardan, ki cihanı kaybedenlerden olacaksın buyuruyor. Onun için sonumuz belli değil kardeş. Neye güveneceğiz? Neyimize güveneceğiz? Bu adam Allah'a karşı hüsnü zanda bulunuyormuş. Allah'ın beni affedecek, kerem edecek. Benim ne kadar günahım varsa da Allah'ın rahmeti daha geniştir. Benim günahım ne kadar büyükse Allah'ın mağfireti daha büyüktür. Böyle bir itikatlar besliyormuş Allah'ına karşı Celle Celaluhu. O hüsnü zan sıratın üzerinde nurani bir surete büründü, geldi. Fesekkene radetehu. Onun o titreyişini sakinleştirdi. Ne demek? Dedim böyle, dur ben senin elinden tutacağım şimdi sıratı geçeceğim. Sakin ol, sakin ol. Nurani bir kılıkla beraber sıratın üstünde sana kim gelebilir ya? Anam mı gelebilir, babam mı gelebilir, çocuğum mu, dünyadaki sevenlerim mi? Senin orada titremeni kim durdurabilir ya? Gözünün yaşını kim silebilir? Allah'tan başka gözümüzün yaşını silen yok derdi Efendi Hazretleri. Kim silebilir ya? Böyle titreyişini ondan sonra sakin sakin dedi böyle. Rahat ol yani. Zaten o geldiği zaman ne anlıyorsun? Tamam yardım geldi, medet-i ilahi gel. Ama tabii senin de dünyada bir amelin olacak kardeşim karşında. Bak hüsnü zannı var adamın. Böylece ve mevda ala sırat. O adam da mübarek sıratın üzerinden geçip gidiverdi cennete doğru. Bahtiyar oldu. Ah gidi kardeşlerim. Ben size ne anlatayım ne dinleteyim. Hüsnü zan. Şimdi bu kitaptan evvelce bahsettim, ders yapacaktım falan. Korona sürecinde de niyet ettim, sonra yapamadım. İbn-i Ebit Dünya. Hafız İbn-i Ebit Dünya. Hafız ne demek biliyor musun? Dünyanın en büyük hadis hafızlarından efendim. Yüzlerce efendim eser yazmış, ilim yazmış İbn-i Ebi Dünya Hazretleri. Yani bundan 1200 sene kadar önce yaşamış. 1200 sene kadar önce yaşamış. Bütün ilimleri efendim bizlere aktarmış, hadis-i şerifleri ve rivayetleri. Acayip yani, acayip. Eşsiz bir insan. Sene 281'de vefat etmiş. Şunuziye'de defnedim. Şunuziye bütün meşayihin defnedildiği kabristan. Salihler hep orada. Bağdat yakınlarındadır yani. Allah-u Teala kendisine çok hayırlı mükafatlandırsın. Kabrinin nuresi. Onun kitaplarından o kadar istifade ediyoruz ki yani. Bütün meseleler hakkında özel tasnif yapmış. Böyle çok belki de büyük değil ama bu Risale, müstakil Risale. Mesela bu Risale Hüsnüzzan. Billah. Allah'a karşı Hüsnüzzan'da bulunmak. Risalenin adı bu yani. Burada birçok hadis-i şerifler rivayet etmiş. Şimdi bu hadis-i şeriflerden efendim, en mühimlerinden birini okuyalım size. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Yani bu hadis-i şerif zaten diğer kitaplarda da var. Sahih-i Müslim'de geçiyor. İmam Ahmed Hanbel Müsned'de geçiyor. Ebu Davud'da manen geçiyor. İbn-i Mace yani çok kaynakları çok da. İbn-i Ebit Dünya müstakil olarak bu kitabı yazdığı için o da tahric ediyor. Zaten hadde senalı yani. Kendi senedini, isnadını zikrediyor. Efendim. Bu itibarla yani zaten Bukhari Müslim şeyinde yani dönemlerinde yani kendisi de muhaddis. Aynı şimdilikte efendim vefatına bakarsan zaten anlıyorsun vefatından yani. Öyle onlar ayarında tabii onların yazdığı kalitede sahih olmağına sahip bir Bukhari Müslim sıhhatinde bir meşhur bir eseri yok ama onun aldığı hadis-i şerifleri Bukhari'de de almış, öbürü Müslüm'de almış, İbn-i Hacı almış. Bunlar çünkü hepsi muhaddisler. Aynı meşayihten, ulemadan nakiller yapıyorlar. Tabii binlerce, on binlerce muhaddisler var. Onlara gidiyorlar. O da ondan alıyor, o da ondan alıyor. Onun için aynı hadisler efendim kitaplarda tekerrür ediyor. Cabir radıyallahu anh rivayetten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La emutenne ahadukum illa ve yuhsinu zanne billahi azze ve cel. Buraya kadar Müslim'de falan hepsi müttefak. Sakın sizin biriniz ölmesin. Nasıl da ölmesin ya? Mecbur öleceğiz. İlla mutlaka ölecekse hepimiz öleceğiz. O zaman ve yuhsinu zanne billahi azze ve cel. Allah azze ve celle'ye karşı düşüncesini güzel yaparak. Yani o Allah'ın onu affedeceğini, mağfiret edeceğini düşünerek ölsün. Çünkü eğer Allah bana azap edecek, yandım gibi fikirlerle, bunalımlarla ölürse mutlaka azaba düşer. Bu çok tehlikeli bir şey yani. Sakın siminiz ölmesin. Mutlaka ölecekse Allah'a karşı güzel düşünerek ölsün. Yani merhametini umarak ölsün. Rahmeti ağır basarak ölsün. Levzine kavful mümini ve racaul atedela. Meşhur hadis-i şerifte müminin korkusuyla umudu teraziye konacak olsa elbette denk gelirler. Yani ne demek? Ne korku ağır basar, ne umut ağır basar. O dengeyi korumak lazım. Ama İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Eğer buyuruyor yaşlıysalar veyahut ölüm döşeğini, genç de olabilir. Genç ama ölüm hastalığına tuttu. Hasta. Ölüm durumu var, ihtimali var. Ha, iyileşebilir ama şey, o zaman gence de bakmıyor. Ölüm durumu, ölüm hastalığı gibi bir hal zuhur ederse, bir de normalde ölüm hastalığı gibi bir şey yok ama yaşı fazla. Artık benim de yaşım 57'den yukarı gidiyor, gidiyor artık. Yani hicri hesapta. Dolayısıyla ben de artık efendim 60'a merdiven dayamışım. Bizim artık ümidimiz fazla olmalı. Anlıyor musun? Ne bakımdan? Yani tamam bir ölüm hastalığına şu anda tutulmuş gibi zahiren bir şey görünmüyor. Ama yaştan dolayı. Ekseri olmuş armut dibine düşer diye yani. Dolayısıyla mutlaka hüsnü zan üzere olacağız. Bizim ölüm hastalığında olanların o denge bozulacak. Yani korkuyla ümit arasındaki neyin lehine bozulacak? Umut tarafının lehine bozulacak. Umut tarafı ağır basacak. Çünkü neden? Öyle buyuruyor. Yani inde zanni abdi bi fel yazun nebi maşa. Ben kulumun bana olan zannı ve düşüncesine göre muamele ederim. Düşüncesinin yanındayım. Ne demek yanındayım? Yani ona göre ona muamele edeceğim. Eğer Allah beni affedecek, rahmet edecek, rahmeti geniştir, anamdan babamdan çok acır gibi bir fikirlerle Allah'a karşı böyle bir düşüncelere sahipken ölürse kesin ona rahmet edeceğim diyor. Sana daha ne açık garanti veriyor sana? Buhari hadisi bu ya. Eğer yani işte ben yandım, ettim, ben çok çanak kırdım, süt döktüm, Allah beni affetmez mi bilmem ne, ben mutlaka beni azap edecek falan. Bu düşünceyle ölen yandı yani. Sakın Allah'a karşı böyle düşünmeyin böyle. Onun için bu sohbetin çok önemi var. Yani burada biraz bazı hadis ve rivayetler okuyacağım size. Çünkü neden? Bilhassa bu sohbetin bu kısmını da ayrıyetten atalım. Tabii şimdi burada toptan bir sohbet oluyor ama onun içinden bu hüsnü zan konusunu ayrı. Mesela o şeylere de bakalım yine. Diğer konularda da mesela bir cünüplükten yıkanma konusu vardı mesela. Diyelim bir yarım saat bir malumat geçmiş. Onu da ayrıyetten atalım tabii. Çünkü YouTube'da insan onu ararken yani Allah'a ölürken hüsnü zanda bulunmak ne demek mesela? Şimdi onu 5 saatin içinden, 6 saatin içinden, şeyin dersin içinden seçememe tehlikesi var. Veyahut da ona ulaşmadan bıkar, eder, bir meşgale çıkıyor yani. Onun için onları da ayıralım yani arkadaşlara söyleyelim. O da ayrı bir şey. Hüsnü zan konusu müstakil ders olsun. Ama tabii bu hadisin de devamında son maddenin izahında okuyorum şimdi bunu. فَاِنَّ قَوْمَنْ اَرَادَهُمْ erdâhum su'u zannîm billâh azze ve cel. Erdâ, helak etti demek. Allah'a karşı kötü düşünceleri bir kavmi helak etti diyor. Yani öyle kullar var ki diyor Allah'a kötü düşünmek şu demek. Kendisine Allah'ın kötülük yapacağına dair yani. Ha Allah'a kötü düşünmek derken işte Allah ne biçim Allah zalim haşa cebbar haşa haşa haşa. Onu demiyoruz. Onu demiyoruz. O zaten kafir yani. O bizim konumuzumuz. Allah kötü işler yapıyor. Allah ne kötü falan diyene sonra Müslüman olabilir mi biz burada? Burada neyi konuşuyoruz? Adam Müslüman şu bu. Fakat Allah'ın ona azap edeceğine dair. Çünkü Allah beni affetmez. Allah beni mağfiret etmez. Veya bir Müslüman için söylüyor. Adam diyor ben tevbe ettim. Bırak seni Allah seni affetmez sen. Yapmadın kalmadı bilmem ne. Başkalarının ümidini de kestirenler var. Efendim nasıl affetmez? Şirkin dışında hepsini mağfiret ederim buyuruyor. Şirki bile ölmeden evvel dünyada imana geleni bağışlarım buyuruyor. Yani sen şimdi yani adamın biri meşhur sahih hadiste bir günahkara dedi ya. Vallahi dedi Allah iki kardeş midler neydiler yani. Biri çok ibadetliydi biri çok günahkarıdı. O da ona vaaz nasihat ediyor. Emri bir maruf yapıyor. Yapmalı tabii ki. Ama dozunu kaçırdı yani. İki de bir yani. Yine geldi baktı işte bir günah üzerinde mi gördüğünü yakaladı onu bir işte. Ondan sonra dedi. Vallahi Allah seni affetmeyecek dedi. Ya sen Allah'ın adına nasıl yemin ediyorsun Allah seni affetmeyecek? Ne biliyorsun bu adama tevbe nasip olur mu olmaz mı? Veya tevbesiz de olsa şirkin dışındakilerde limen yaşa diyor Kur'an. Ya dilediğini diyor. Yani orada tevbesiz bile ölse, tevbesiz bile ölse Müslümansa yani şirk yok. Müslüman ama günahlar diz boyu tevbesiz öldü. Bu adama kesin cehenneme gidecek diye hiçbir evliya ulema bir şey konuşamaz. Cehenneme gitme durumu var. Yaptığı günahların karşılığında azap tehditleri var. Ama müşahhas olarak bu adam kesin cehenneme gidecek. Niye? Allah-u Teala karşılıksız affedebiliyor. Ki var. Ehl-i Sünnet uleması Muhammed-i Bekri Hazretleri de beyan ediyor. Ehl-i Sünnet uleması şunda ittifak etmiştir. İttifak. Bir tane muhalefet yok. Mutezile'yi adamdan sayma Ehl-i Sünnet değil ki onlar. Ehl-i Sünnet uleması şu hususta ittifak etmiştir. Mürtekib-i Kebire yani en büyük günahlar işleyen adam hiç de tevbesiz ölse, bak Hiç de tövbesiz ölse mutlaka cehenneme girecek diye bir şey konuşulamaz. Girme durumu var. Çünkü kebair günahlarda özellikle biliyorsunuz 5 vakit namazla sildirmiyor. Rivayetleri, hac sildirmiyor, ömre sildirmiyor. Yani büyük günahlarda özel tevbe şartı diye cumhura göre öyle. Cumhura göre öyle. Ama bir ittifak şu mesele sabit ki bir adam tövbesiz öldü ve büyük günah sahibiydi. Bu illa bir cehenneme girer de çıkar. Böyle bir şey yok. Neden? Allah-u Teala dilerse ya şefaat erişir ya başka bir şeyden Allah bir şeyine bağışlar veya Allah'ın rahmeti coşar. Onun hakkında tecelli buyurur. Onu direkt cennete gönderebilir. Yani bir kişi Allah'a diyemez ki bu adamın yapmadığı büyük günah yok. Tevbe de etmeden ölmüş. Nasıl bunu cennete girdi direkt? Kim sorabilir ya? Allah'a kim sorabilir? Ancak Allah Teala sana garanti verdiği konu şu. İnne Allah la yaghfiru yushrake bi. Şirkle geleni bağışlamam de. Şimdi şirkin dışındakileri ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Dilediğine diye kayıt koymuş. Seni diler mi dilemez mi? Kimi diler kimi dilemez? O ayrı bir şey. İcabında adam tevbe etmiştir. Onu da tevbesini kabul etmemiştir. Yani tevbe eden herkes de af mı oluyor? Onda da kesin konuşamazsın. Bu adam zaten tevbekar öldü. Bu kesin direkt gider cennete. Eski günahlarından muaf. Onda kesin konuşamazsın. Kimi kabul etti, kimi kabul etmedi yani. Bir adam hiç tevbesiz gitti. Hiç tevbesiz de gitse, kebair günahlarda da olsa direkt cennete girme durumu var mı? Var tabii. Şirk değil ki bu. Anladınız mı? Bilmiyorum. Ehl-i sünnet acayip bir şeydir. Hassas teraziyle ölçer yani. Emirler gibi bir tat el. Ha ama şu var. Küllüm finnâr illâ vaid ediyor. 73 fırkaya benim ümmetim bölündüğü zaman 72'si şu anda 73'üz. 73'ün de her birinin için bilmem kaç 73 yani. Onu boş ver. Bir şianın 23-24'ü var. Ama benim ümmetimde bir tek ehl-i sünnet vel cemaat kurtulacak. Hümüllezine alâ mâni aleyhine ve ashabi. Bir hadiste İbn-i Mace'de benim ve ashabımın itikadında olanlar bir hadis-i şerifte el cemaatü diye açık tabiriyle cumhurun görüşü sünnet ve cemaat yani. Bu tamam. Bunun dışında 72 fırkaya bölünecek. Bölündü mü bölündü. Ulema Bosta ciltler dolusu kitap yazdı. 72'yi de buldular. Adıyla, sanıyla, itikadının pisliğiyle, habasetiyle hepsini zikrettiler. Elmiyel ve nihal kitapları. Dolayısıyla 72'de hadiste şöyle bir durum var. Bak bu Müslüman ölüyor ölse bile. Onu konuşuyoruz zaten. Kafir öleni konuşmuyoruz. Kafir öleni 72'si 73'ü yok ki ya. Kafir ölen hepsi cehennemde ebedi yani. Bunu konuşmuyoruz. Bu 72 de kafir diyemiyoruz. Ama ehli sünnetten hariç yani bidat durumunda. Zaten itikadının bozukluğu onu kafir edecek durumdaysa o zaten 73'ten dışarı kafirler tarafına çıkıyor gidiyor. Anladın mı? Ama Mutezile'ye biz genel manada tekfir edemiyoruz. Şia'yı da genel manada tekfir edemiyoruz. Yani genel manada. Çünkü dozu var dozacı var. Dozu var dozacı var. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın sahabeliğini inkar ederse kafir diyoruz. Söverse sebbeder şudur budur. Ama şimdi Hazreti Ali ondan eftaldi. Bu da Şii. Yani şimdi Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldi dese bunu şimdi kafir denecek bir durum yok. Anladın mı? Veyahut da Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir'den de eftaldi dese. Yani tabii Ehl-i Sünnet'e muhalif bir durum. Ama kafir diyemeyiz ki adama yani şimdi. Kafir demek kolay iş değil. Onun için ama Ebu Bekir Sıddık mürtetti, kafirdi. Haşa ve gele. O kendisi azılı kafir. Hazreti Sıddık'a bu denir mi? Bir sahabiye bile kafir dese kendi kafir olur. Onu konuşmuyoruz. 72 fırkanın Müslümanları yani imanlı ölse de ehli sünnet dışında itikata sahip olduğu için onlar hakkında diyor küllüm finnar. Hepsi ateştedir. Onun için İmam Rabbani diyor onlarda fert fert her fert bir cehenneme gidecek. Çünkü itikat pisliğidir amele benzemez. Bak adam sabaha kadar diyelim ki mutezile alimi. Bunlar sabaha kadar teheccüd kılıyorlardı. Bunlardan Kabe'nin içinde ömrü geçen adam var ya. Kabe'nin içinde ya. Bırak haremde içinde. O zamanki alimlerden. Mutezile adam. Bu adam sabaha kadar namaz kılıyordu. Teheccüd kılıyordu. Hiç günahları yok buna. Öyle bir takva idiler ki bu mutezile. Veyahut hariciler. Aynı sorun yani. Anladım. Ama bu adam bu kadar ibadet şu bu. Mahşere çıktı. Müslüman imanını kurtardı gitti. Ama Ehl-i Sünnet'e muhalif. Ehl-i Sünnet'e dönmeden gitti. Bu adam bu kadar ibadetle taatla işte bir haramı günahı yoksa da itikadında bu pislik olduğu için bir noktada yani. Bir noktada ise her noktada değil. Ama Ehl-i Sünnet'ten çıkmış. Bu mutlaka bir cehenneme girip itikat pisliği olduğu için ateş temizler diyor. Mutlaka girir. Çünkü hadiste diyor İmam Rabbani küllüğüm hepsi dedi diyor. Ama buna mukabil Ehl-i Sünnet'ten bir adam. Her günahı var. Yani kusura bak, günahları bana saydırmayın. Müstehcen şeyleri saydırmayın. Münkeratı zikrederek yaymayalım. Her günahı var. Salih amel de yok. Tevbe de etmemiş abi. Hani son dakika tevbeyi de kurtaramamış. Gitmiş o vaziyette. Ha, bu adamın direkt cennete gitme durumu var mı? Var. Ehli sünnet ittifak etmişlerdir ki tevbesiz de ölse, büyük günah sahibi de ölse mutlaka bir cehenneme girecek kaydı yok. Allah isterse cehenneme koyar, isterse günah kadar yakar çıkarır, isterse de direkt cennete koyar. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Allah'ın affı mağfireti. Benim kulum mu ya? Bana ne soruyorsun? Bu kadar günah yapmış da tevbe de etmemiş de bilmem ne demiş. Ya bu kime vurur kime vurmaz? Ben sana... Sen bundan ne ümitleniyorsun yani kendine? Niye aleyhine hesaplar yapıyorsun? Sen tevbene bak. Ama Ehl-i Sünnet'in itikadını anlatıyorum ben sana burada. Öbürü ömrü boyu teheccüd, zikir, Kur'an, hiç günah yok. İtikadında bozukluk olduğu için mutlaka cehenneme giriyor. Bu adamın bütün günahları var. Tevbe de yok, ölmüş gitmiş. Ama itikadı düzgün olduğu için bunun direkt cennete gitme durumu var mı? Var. Kim Allah'a sınır koyabilir? Bunu direkt gönderemezsin efendim. İlla bir cehenneme göndereceksin. Niyeymiş? Tevbesiz ölmüşmüş. Böyle bir şey olur mu? Sen itikatta duymadın mı? Emen yemüt ve lem yetüb min zembih fe emruhu mufavvatul li rabbih. Bu itikat kaidesidir. Kim günahından tevbe etmemiş ölürse işi Allah'a ısmarlanmıştır. Kimse demiyor ki kesin cehenneme gidecek. Diyemez ki, bu kadar ayet hadis var. Dilediğime mağfiret ederim şirkin dışında ayeti varken nasıl bunu bir ehli sünnet alim konuşabilir? Haddine mi? Ehl-i sünnetin farkı ne zaten? Ayete hadise bağlı olmak. Öbürü kafasına göre takılmak. Mutezilesi bilmem nesi. Kendi kafasına göre. Ondan 72 fırka oluyor zaten. Kur'an ve sünnete tabi olanlar ancak ehl-i sünnet olabilir. Şimdi bir kavmi kötü, Allah hakkında kötü düşünmeleri helak etti. Çünkü ne buyuruyor Allah Teala? وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ İşte bu kötü düşünmeniz sizi helak etti diyor. Onun için husrana uğrayanlardan olarak sabaha çıktınız. Cehennemde boyladınız sabaha. Bir baktınız mahşer sabahında cehenneme boyladınız. Neden? Niye Allah Teala buyuruyor ben seni azap edeceğimi düşündün? Niye beni böyle erham sıfatımla, rahim, rahman sıfatımla, gafur, gaffar sıfatımla, tevvap sıfatımla, yani niye kabili tevvap sıfatımla, bu kadar isimlerim, sıfatlarım vardı. Yani seçe seçe şedidül ukab, azabı şiddetli sıfatımı niye düşündün de? Bu kadar merhamet sıfatım, benim rahmetim gazabımı geçmiş. Ben sana bunu bildirmişim. Sen hiç mi ayet hadis dinlemedin? Hiç mi hoca görmedin? Hiç mi sohbet dinlemedin? Ya kardeşim. Yani onun için helak eder bu düşünceler insanı Allah'a karşı. Milleti helak ediyorlar. Şimdi birkaç hadis-i şerif burada okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayetinde hadis-i şerifte İnne husnel zanni billahi azze ve celle min husnil ibadeti. Allah-u Teala'nın kendine güzel muamele yapacağını, af-ı mağfiretiyle tecelli edeceğini düşünmek diyor, en güzel ibadetlerden biridir diyor. Allah Allah. Biz de ibadeti ancak teravih, işte teheccüd, oruç, hani aç susuz kalmak, işte rükû, secde, abdest, kusur falan. Böylece hac, umre falan. Halbuki Allah hakkında güzel düşünmek hiçbir hareket istemiyor. Farkında mısın? Yani abdest, kusur önce al, otur, gel, rükû yap, şunu oku. Böyle bir şey var mı? Yok. Ben şimdi burada duruyorum yani. Boş oturuyorum mesela. Şu anda böyle içimden geldi. Yani bir düşünce geldi bana. Ne düşüncesi geldi? Allah'ım beni affeder ya. Kurban oldum. Anamdan çok acıdım. Çok merhametli Allah'ım. Böyle bir şey düşünüyorum yani. Allah'a karşı güzel bir düşünce içindeyim yani. Ve Allah'a karşı Müslüman zaten güzel düşünce. Onu demiyorum. Sana yapacağı muameleyin güzelliğini düşünüyorsun. Yoksa tabii ki Allah hakkında ve her şey esması, sıfatı, her şey mükemmel, her şey güzel. Onda sorun yok. Buradaki güzel düşünme ne biliyor musun? Bana güzellik yapacak diye düşünmek ha. Yani bu hüsnü zanı anlatmak millete çok zor. Yani ince bir mesele. Herkes hüsnü zan diyor da yani açılımı ne? Bu zamana kadar belki ben bile anlatamamışımdır yani. Şu anda biraz anlatmaya çalışıyorum. Yani Allah bana iyilik yapacak. Yani bunun şimdi bazı şeyleri gelecek. Ben de o misallerden anladım. Meşayih'in tespitlerinden anladım. Yoksa ben anlayamıyordum bunu. Allah hakkında güzel düşünmek. Allah nasıl kötü düşünüyoruz abi, Müslümanız falan. O değil. Sana güzellik yapacağını düşünüyorsun. Yani bana azap etmeyecek, merhamet edecek. Ama tabii burada dengeyi kaçırıp da ne yaparsam yapayım Allah zaten ben o Allah hakkında iyi düşünüyorum ya falan. Onu da demediler yani. Çünkü Allah'tan korkmadan Yani hiç Allah'a saymadan da böyle şey düşünülür mü ya sen? Allah Allah Celle Celaluhu dalga mı geçiyorsun aşağı? Ama kul kusursuz olmaz. Yapıyoruz, yapmışız günahlar. Yapıyoruz hala. Yani kendimizi alamıyoruz, duramıyoruz. Yani peygamber değil kimse kardeşim. O günahlardan sebep ümidini kesmeyeceksin ha. Beni affedecek ya. Kurban olduğum Celle Celaluhu. Yani güzel ibadet diyor. Şimdi bak burada ibadet yapıyoruz. Peki çoğu ibadetlerimiz de güzel sınıfında bile değil yani. Her yaptığımız ibadet makbul mu yani? Bu kadar namaz kılıyorsun yapıyoruz. Bazen 100 rekat bilmem ne. Ömre peşine bir daha ömre. Bir ömreye gidiyor adam orada diyor. Her gün 3 ömre yapan vardı orada yani 3-4. Yani bayağı yorucu şeyler. Acaba kabul mü olmuş? Güzel ibadet. Yorucu olmak şartında değil. Sen burada düşünüyorsun ki Allah'ım beni affedecek. Bunu diyor amellerin, ibadetlerin en güzelinden sayıyorum diyor. Benim hakkımda diyor size iyilik yapacağımı düşünün. Kullarım buyuruyor. Ya böyle bir Rab'den ümit kesilir mi ya? Seni affedeceğini düşünmeni bile ibadet sayan bir Allah'tan Celle Celaluhu mahrum kim olabilir ya? Kim o Allah'ın rahmetinden mahrum olabilir? Olduğunu, olacağını düşünün. Aman aman aman. Bak şimdi. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu teala rivayetinde hadis-i şerifte. Zaten ilk hadis kaynağından okuduğum için kaynak söylemiyorum. Hafız İbn-i Ebil ilk hadis kaynağından okuyorum. Tabii ki diğer hadis kaynaklarında da bu hadis-i şerifler geçiyor. Abdullah İbn-i Mübarek Zühd'de almış, Ahmed İbn-i Hanbel almış, Ebu Nuaym almış, Tayalesi, Taberani. Oho bunların her birisi gibi. İbn-i Ebil dünyada varsa bir şey zaten ilk kaynaktan olduğu için mutlaka müşterek kaynaklar var. Ne buyuruyor radıyallahu teala efendim? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu ki diyor Hazreti Muaz. İnşitü menbe'tüküm ma evvelu ma yekulullah lil müminine yevmel kıyameti. Ve ma evvelu ma yekulune lehu. Ha ben de bunu çok merak ediyordum. Yani merak ediyordum derken bilmiyordum ha. Tabii bu kitabı birkaç zaman evvel görmüştüm. Onu demiyorum. İsterseniz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size haber vereyim. Neyi haber vereyim? Allah-u Teala kıyamet günü müminlere ilk kelamı ne olacak? Yani 500 milyarlık soru ya. Allah-u Teala müminlere kıyamet günü ilk kelam. İlk yani siftah. Allah'a duyacağız orada Celle kelamını işiteceğiz. Yani hepimiz mahşerde olacağız yani. Yaratıldığımıza göre yakaya ne verdik? Mahşerden kaçış yok. Ne buyuracak yani? Peki, müminler Allah'a ilk söz olarak ne cevap verecekler? Öyle ya şimdi. İlk olarak Allah-u Teala bir şey soruyorsa, bizim de ilk cevabımız o olacak mecburen. Şimdi gidip Allah-u Teala sana bir şey soruyorsan, başka bir şeye cevap verirsen, yandın ya zaten. Ne soruluyorsa ona cevap vereceksin değil mi? Orası fuzuli konuşma, gevezelik yeri değil. Allah bu Celle Celaluhu bir şey soruyor. Direkt muhataplık var. Peki inna Allah Teala yekul lil müminin. Allah Teala müminlere şöyle soracak. Aman ya Rabbi. Hel ehbebetüm liqa'i. İlk kelam. Bana kavuşmayı sevdiniz mi? Söze bak ya. Ne buyuruyor şu an, anladın mı? Siz bak şu anda yani benim huzuruma çıktınız. Bana kavuştunuz değil mi? Mahşerdesiniz. Dünyada da ben sizinle beraberdim ama siz benim işitmiyordunuz, duymuyordunuz, görmüyordunuz tecellilerimi. Tabi cennetten evvel Allah'ın cemalini görmek yok mahşerde. Bu tecelliler görülüyor artık, tamam. Allah'a kavuşulmuş oluyor. Bana kavuşmak istediniz mi dünyada? Dünyada Allah'a kavuşmanın yolu ne kardeş? Ölmek. Ölmek isteyen var mı aramızda? Yok. Sıkıntı burada. Yani kim Allah'a kavuşmayı severse ölümle beraber mahşere git Allah'a kavuşma. Allah da ona kavuşmayı sever. Ve men kerihe liqa Allah kerihe Allahu liqa. Kim Allah'a kavuşmayı sevmez Allah da ona kavuşmayı sevmez. Ama zorlan çeker alır. Bu sefer Ayşe annemiz bile darlandı yani. Dedi ya Resulallah inna lenekra ulme. Hepimiz ölümü kerih görüyoruz. Kim ölümü seviyor? Yani ölümün yüzü soğuk. Ya Ayşe leyse de ki senin anladığın gibi değil. Mümin öleceği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir Allah-u Teala selamıyla, kelamıyla sağ kanadını açtırır, cennet manzaralarını gösterir. Bak gideceğin yer burası diye, Allah sana selam söylüyor diye. İnne Allah'a yukruke selam ve meşruku bil cennet, sana cennet müjdeliyor deyince o mümin o zaman hanımı, karısı, kızı birkaç dakika daha yaşayayım be hiç istemez. Çünkü garantilediği için cennet müjdesi Allah'ın selamı, kelamı geldiği zaman da çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Kaddimuni, kaddimuni der. Allah-u Teala da çabuk getirin kulumu, çabuk getirin kulumu buyur. Anladın mı? Zaten cennet müjdesini, Allah'ın selamını alınca bir Müslüman Allah'a kavuşmak istemez mi? Kim ister bu leş dünyada durmayı? Ama kafire, münafığa, fasığa cehennem manzaraları gösterir. Cebrail Aleyhisselam sol kanadını açar. İşte gideceğin yer burası Allah'ın düşmanı diye. Ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın sana lanetini getirdim dediği zaman... Götürmeyin beni, götürmeyin. Eyne tezebune be. Nereye götürüyorsunuz beni? Almayın canımı. Ha bu seni orada yatıyor adam, komada zannediyorsun. Ne çarşı pazarlar. Orada ne muhabereler, konuşmalar, görüşmeler oluyor meleklerle. Bu taraftan pencere perde kapanmış, ahiretten pencere perde açılmış, değil mi? O zaman Allah-u Teala da getirmeyin o pisi, pis ruh, murdar adam, şirk, necaset. Ondan sonra efendim çeker alırlar, Allah'ın kabul makamına getirmezler ki. Yedi kat yerin dibinde sitçine atarlar. İşte Allah getirmeyin bana der ki ne demek istiyor? Arşa getirmeyin, ruhunu illiyine getirmeyin, amelleri bozuk, itikadı bozuk. Onun için budur. İşte Allah-u Teala ilk sözü. Bana kavuşmayı sevmiş miydiniz? Feyakuna neam ya Rabbi. Evet ya Rabbi, sana çok kavuşmayı sevmiştik. Neden? Çünkü dünyada tabii ki ölürken cennet selamını Allah'ın almışlar, cenneti görmüşler. Tabii kavuşmak istemişler. Feyakulüne lime? Allah-u Teala da soruyor. İlk kelamı. Niçin sevmiştiniz bana kavuşmayı? Feyakulüne diyorlar. Racevne affeke ve mağfireteke. Affını ummuştuk. Bizi mağfiret edeceğine, bağışlayacağına umut bağlamıştık. Yoksa biz günahsız değildik. Hani ki cenneti garanti ettik. Değildik ama affına, mağfiretine çok umut bağlamıştık. Onun için sana kavuşmayı sevmiştik derler. Fekul azze ve celle. Allah azze ve celle buyurur. Kad vecebet lekum mağfireti. Sizi bağışlamam benim için vacip oldu. Kesin. Ben sizi affettim, tertemiz oldunuz. Hadi gidin cennete. Onun için Ali İbni Bekkar Hazretlerine Halef İbni Temim radıyallahu anh soruyor. Diyor ki ya bu Allah hüsnüzan hüsnüzan. Bu hüsnüzanın manası nedir? Diyor ki la yecma'uke vel füccar fi dar vahid. Bir Müslüman şunu düşünecek. Ben Allah'a inanmış mümin müvahhid bir kulum. Facir, kafir, münafık, fasıklarla beni aynı yerde toplamayacak kadar Allah kerem sahibidir. Aynı yurtta, aynı ateşe beni koymaz. Ben bu kadar düşmanlık etmişim Allah'ın düşmanlarına. Ne kadar da günahım olsa Allah beni kendi düşmanlarıyla bir araya koymaz. Ben Allah'a düşmanlık etmemişim. Bir insan bu kafada, bu fikirde olacak. Allah beni ve facirleri aynı yurtta toplamayacak. Ben böyle inanıyorum. Siz de böyle inanın. Allah Teala zanlarımızı tahkik eylesin. Bu hüsnü zan üzere yaşayıp ölmek. Vefat ederken Allah'ın affı mağfiretinin umuduyla gark olarak çene kapamak cümlemize müyesseriniz. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem.